الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Dün akşam değerli kardeşlerim Fetih suresine başlamıştık. Fetih suresinde Allahu Teala sana bir fethi mübin verdim, açtık sana, sana açtım diyor, bir fethi mübinin kapılarını açtım. Niye mübin demişti ona söyledik? Geleceğe yönelik, geleceği aydınlatan bir milletin, bir inancın, hak inancın istikbalini aydınlatan, istikbal yolunu açan bir fetih diyorduk buna. Ve bunu manevi olarak düşündüğümüz zaman insan kalbinin Allah'a doğru yol alması, o Allah'a giden yolun aydınlanması manasını vermiştik ona hatırlarsanız. Ve bu konuları günahları affetmek için demişti, nimetini tamamlamak için demişti, sırat-ı müstakime götürmek için demişti. Ve yansuraki Allahu nesrin aziza demişti, sana büyük bir şerefli, onurlu bir zafer kazanmak için. Ve onurlu zaferin, şerefli zaferin ne olduğunu dün akşam söyledik. Şimdi o beşinci nimete geldi Allahu Teala. Orada Hüvellezî enzele's-sekînete fî gulûbil mü'minîne. Burada kalmıştık. Allahu Teala diyor ki o Allah müminlerin kalbine sekineyi indirdi. İndiren Allah'tır. Sekineyi indirecek olan Allah'tır. O'dur. O dedi Allah. Şimdi bu sekine kelimesi Kur'an'da birkaç yerde geçiyor. Bunun bir tanesi de bir ara size ufak da olsa bir söylemiştim onu. İkinci cüzün sondan ikinci sayfasının son ayetinde geçiyordu. Hatta orada size anlattım bunu sekinenin efendim Musa aleyhisselam'dan kalan mirasta, tabutta. Tabutun içindeymiş bu sekine. Tabutun içindeymiş. Şimdi ben oraya geçerek orayı bir izah edeyim size kısaca. Ondan sonra tekrar benim dersime döneceğim. Çünkü bu sekine kelimesi çok önemli bir şey. Bu sekine kelimesi benim anladığım kadarıyla, çünkü çok hassas bir kelime. Bunu müfessirler doğru dürüst izah edemiyor. Yani kesin bir şey vermek mümkün değil bu konu hakkında. Ama sekine kelimesi biliniyor. Yani Arapça olarak sükunetten gelir. Durağanlık. Yani dalgalanan denizin dalgalanması duruyor, sanki bir çarşaf gibi hale geliyor. Sakinleşmesi, denizin sakinleşmesi olayı veya bir fırtınanın dinmesi olayı, durması olayı. Sosyal hayatta toplumun kanayan problemleri, dalgalanan problemlerinin sükunete ulaşması, insanları mutluluğa götürecek barış içinde yaşamalarını temin eden hale sekine diyor Allahu Teala. Yani buraya şimdi gelmeden izah ediyorum sonu. Ha, ama bir de insanın içinde fırtınalar var. Bu içindeki fırtınaların dinmesi, o dalgalanmaların dinmesi, o aklın ve imanın nefisle verdiği mücadeledeki o büyük problemlerin, o kanayan içteki dalgalanmaların sükunete ulaşması olayı. Buna psikolojik bakımından sekine diyoruz. Bir sosyolojik manada sekine vardır. Şimdi demek ki ama bunu kim meydana getirecek? Buna da sekine diyor Allahu Teala. Yani bu sükuneti meydana getirecek olan duruma da sekine diyor Allahu Teala. Şimdi bu yaptığım izahla sekineyi anladınız. Bu gayet rahat. Fakat Allahu Teala çok ilginç diyor ki ve gâle lehum nebiyyuhum. Onların nebileri, peygamberleri onlara demiş İsrailoğullarına. İnne ayete mulkihi, onun iktidarının ayeti, delili. Neymiş? En ye'tiyekumu tabutu. Tabutun size gelmesidir. Tabut. Bizim bildiğimiz ölüyü koyduğumuz tabut. O tabut gibi bir tabut. Tabutun size gelmesidir. Ne var o tabutta? Fihi sekinetu. Bak. O tabutun içinde sekine varmış. ve bagiyyetun mimma terake alu Musa ve alu Harun. Ve orada Musa'nın ve Harun aleyhisselamın ailesinden ve kendilerinden kalma tereke, bir şeyler kalmış. Yani Hazreti Musa, Hazreti Harun'un kendisinden ve ailesinden bir tereke. Terekeyi anlıyorsun değil mi? Miras gibi bir şey. Geriye bıraktıkları şeyler. Mesela ben öldüğüm zaman geriye kalacak olan kütüphanem benim terekemdir yani. Misal, kitaplarım terekemdir yani. Buna bir tereke diyoruz. Hazreti Musa öldü ya, Hazreti Harun öldü ya. Ona tereke diyor Allah-u Teala. O tereke o tabutun içindeymiş. Bir sekine varmış, bir de bu tereke varmış. Tehmiluhul melaike. Bu tabutu melekler taşıyormuş. Bu tabutu ordunun önünde melekler taşıyormuş. Allah bilmiyorum. Allah-u Teala diyor ki inne fî zâlike le âyeten leküm in kuntum mu'minin. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için ayet vardı diyor Allah-u Teala. Eğer inanıyorsanız. Şimdi Yahudiler bu tabutu arıyormuş. Bunun size söyledim, filmini çevirdiler. Ben bizzat bu filmi seyrettim korkunç bir şekilde. Ben bu ayeti hemen hatırladım. Demek ki şu anda Yahudilerin bütün çabası, Mısır'daki aramalar, Hazreti Musa Tur-i Sina'da yetişti ya, oralarda yaşadı ya, Mısır'da büyüdü, Tur-i Sina'da devlet kurdu filan filan var ya, bu kısmı şimdi bu tabutu arıyorlar. Bu tabuta sahip olan bir ordunun yenilmesi mümkün değil. Evet. İşte Allah-u Teala burada diyor ki, şimdi öteki tarafları bırakalım, o tereke neymiş. Fakat bizim için önemli burada sekine kelimesi. Çünkü burada da sekine var. Bunu da peygamberimize indiriyor. Aynısı peygamberimize de var bak. Musa aleyhisselam'da da var. Hazreti Peygamber'de de var. Müminlerde de var. Bu sekine. Bu sekineye sahip olan millet dünyaya barış saçar. Onun gücünü kimse kıramaz. Anlıyor musunuz? Demek ki bu sekine bizde yok şu anda. Kaybettik bunu. Bunu kaybettik. Şimdi demek ki sekine dediği şey, tabutun içinde sekine, bu manevi bir şey mi? Yoksa bir tılsım mı? Nedir bu? Bu böyle bir şey. Tabutta duruyor. Onu arayacak bu insanlar, bunu bulacaklar onu. Burada Allah-u Teala işaret ediyor ona. Bulacaklar bunu yani. Bir gün bunu bir millet bulacak. Ama şimdi Yahudiler arıyor onu. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, Allah üzerinize bir sekine indirdi. Şimdi o zaferin, o savaşı kazanmanın, Mekke fethini kazanmanın veya efendim Hudeybiye musalasındaki başarının efendim üzerinize bir sekine. Tabi bu sadece Mekke fethiyle alakalı bir konu değil. Bu sadece Hudeybiye musalasıyla alakalı bir fetih değil bu. Bu kıyamete kadar Müslümanların zaferini, fethini ifade ediyor. Umumi olarak söylüyor tabi Allah-u Teala bunu. Fakat şimdi Allah-u Teala diyor ki sekineyi indirdim. Orada diyor sekine tabutun içinde. Burada diyor ki müminlerin kalbinde. Allah Allah. Bak şimdi. O Allah sekineyi indirdi. Fi gulubil müminine. Müminlerin kalbine. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Şu mana geliyor. Müminin kalbi ne zaman ifade eder bize Allah'ın oraya sekinesinin indiğini? Ne zaman? Ne zaman? İnsanlar o insandan güvende olduğu zaman. İnsanlar o Müslümanlardan barış içinde olduğu zaman. Kendilerini güvenceye hissettikleri zaman. Kinin o kalpten çıktığı zaman. O kalbe sevginin, barışın, güvenin girdiği an ne zamansa Allah da sekinesini o zaman indiriyor ya. Tabii ki imansız bir kalbe sekine inmez. İmansız bir kalbe sekine inmez. İsrailoğulları şirk yaptıkları için Allah-u Teala onların kalplerinden aldı sekineyi, koydun tabutun içine. Evet. Ama müminin kalbinin içinde diyor Allah-u Teala. Şimdi bakınız. Eğer bu sekinenin indiği bir kalp varsa o kalp dünyada muzafferdir. Şimdi bizde bu kalp yoksunluğu var. Burada bu yoksunluğu var. Allah-u Teala dikkat edin. Niçin diyor indirdim bu sekineyi? Hemen bağlantıyı kuruyor oraya. Biz bunun için anlatamayacağımızı bildiği için. Allah-u Teala biliyor tabii külli ilmiyle Yine böyle ufak beyinlerle bunu anlayamayacaklar diyor Allah-u Teala bu sekinenin ne olduğunu. Ben bari anlatayım, izah edeyim onu doğru dürüst. Ha, liyezdadu imanen ma'a imanihim. İmanlarını artırmak için ben o sekineyi indiriyorum oraya. Ha, demek ki imanların artırılmasının bir manası da tatmine ulaşmak demek. Doyuma ulaşmak manasına gelir. Sekinenin bir manası buymuş, bakınız. Ya, nereden çıkarttık bunu? Haliyezdadu imanen ma'a imanimden çıkarttık onu. Yani kat kat iman, imanlarının artması için, iman üstüne iman koymaları için diyor Allah-u Teala bunu yaptım. Bunun bir benzeri İbrahim Aleyhisselam'dadır. İbrahim Aleyhisselam, Allah ne zaman dedi ki ben ölüyü dirilteceğim, diriltirim. Onun dininde böyle bir inanç koydu. Öldükten sonra dirilme bizde de var ya. Allah-u Teala'ya sordu İbrahim Aleyhisselam. O çok soru sorar. Ya Rabbi, bu ölüyü nasıl dirilteceksin? Bana bir anlatsana. Allah da dedi ki inanmıyor musun yani benim bunu dirilteceğime? İnanıyorum ya Rabbi de. Velakin liyetme inne kalbi. Lakin kalbimin tatmine ulaşması için bunu istiyorum dedi. Kalbimin doyuma ulaşması için. Anladın mı şimdi sen? Demek ki bir iman var. Bir de imanın ötesinde bir doyum meselesi var. Tatmin olma meselesi var. İşte sekine bu. Demek ki kalptesi sekine, kalpteki barış, güven, sevgi, işte o iman dediğimiz olay sekine oluyor. Kalbinde gerçek sekine olmuş bir insan, barışa ulaşmış bir insanın düşmanına karşı mağlup olması mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala aşağıda söyleyecek, bütün askerlerimi ona göndereceğim diyor. Evet. Manevi askerlerimi göndereceğim diyor. Demek ki burada zaferin, fethin, İslami fethin, İslami zaferin neye ait olduğunu öğreniyoruz buradan. Neye ait olduğunu öğreniyoruz? Allah-u Teala'nın müminlerin kalbine sekineyi indirmesi. Yani kat kat imanı, barışı ve güveni indirmiş olması. İşte buna Allah-u Teala diyor ki ben müminlerin kalbine sekineyi indirdim. Bir de sekinenin başka bir manası var. O da başka ayet-i kerimelerle ve aşağıdaki ayet-i kerime ortaya çıkacak. İzahını yapacağım size. Sekine düşmana karşı insanın korkma olayını ortadan kaldırması demektir. Yani insanı en çok mağlup eden nedir biliyor musunuz? Düşmandan korkmasıdır. Yani bir güreşi, ben güreş yaptığım için güreşçi mindere çıktığı zaman da rakibinden korkuyorsa bir defa maçı yarı yarıya kaybetti. İnanın, güreşeceğin adamdan korkuyorsan, sana bir korku saldıysa bil ki o maçın yarısını verdi. O adam 2 puanla başladı maça, sen daha yeniden başla, sıfırdan başlayacaksın. Bu böyledir bu. İşte sekinenin bir manası da Müslümanlar azınlıktaydı. Az bir ordunun, güçlü bir ordunun karşısında korkmaması, caymaması, kaçmaması için Allah-u Teala onların kalbine o güveni indirdi. Kendinden emin olmayı indirdi. Bu aynı zamanda şeytanla alakalı bir olaydır da. Yani sadece dıştaki düşman değil, insan düşmanı değil. Bir de insanın başka bir düşmanı var. Şeytan, Allah-u Teala öyle söylüyor Fatır suresinin 2. sayfasına. İnne şeytane leküm aduvvun diyor. Şeytan sizin düşmanınız diyor Allah-u Teala. Fettehizuhu aduvva. Onu düşman edinin diyor Allah-u Teala. Demek ki şimdi bir taraftan insan, Müslüman, insan olan şeytanlarla mücadele verirken, bir taraftan da cinlerin şeytanıyla mücadele veriyoruz biz. Mücadele var. İşte bu mücadelede şeytandan korkmadan cesaretle Allah'ın yolunda yürümek, şeytan etraftan seni takip ediyor. Nasıl bu adamı bu yoldan çıkarırım diye. Sağından, solundan seni takip ediyor şeytan. Nasıl bu yoldan bu adama biraz fazla kilometre yaptırırım da takla attırırım ben bunu diye şeytan da takip ediyor seni. İşte bu şeytanın düşmanlığına aldırış yapmadan doğru yolda yürüme olayına sekine diyoruz. Bunun bu izah tarzları aşağıda bir kısmı gelecek. Şimdi şu olguya sekineyi anlattık, oldu söyle 20 dakika oldu, onu konuşuyoruz. İmanın artması konusu, iman artar mı? İslam alimleri bu konuda çok tartışmışlar bu konuyu. Uzun uzadıya. Hatta bu konuda mezheplere ayrılmış İslam alimleri. Bir taraf dedi ki hayır efendim iman artmaz. O bir taraf dedi ki iman artar artmaz münakaşa. Bu münakaşanın olması bana kalırsa o alimler Kur'an-ı Kerim'e dikkat etmediklerinden dolayı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e dikkat etseydi bu işi bitiriyordu. Enfal suresindeki ayet-i kerime ile bu ayet-i kerime işi bitiriyor işte. Allah-u Teala diyor ki iman üstüne iman koymak diyor. Bit. Daha neyi tartışıyorsun? Çok uzun uzadıya tartışılmış bu. Bunu size anlatmama lüzum yok bu tartışmayı. Bu konum değildi zaten. Sizi de ilgilendirmez yani. O bizimle alakalı bir konudur. Ama sizi ilgilendiren bu ayettir. Şimdi diyor ki Allah-u Teala iman üstüne iman koymak. Yani arttırmak. O zaman iman artmaz diye bir adam yanlış söylüyor işte. Yanlış söylüyorsun kardeşim. Bunu iki daha not işte. Ayet söylüyor bunu işte. Demek ki iman artar diyen alimler haklıymış. Şimdi biz hem o alimlere hak veriyoruz hem de Kur'an-ı Kerim anlatmış oluyoruz. Oysa ki Enfal suresinin ikinci ayeti kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zükürallâhu vecilet gulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ne zaman ki müminler müminler Allah'ın ismi anıldığı zaman da kalpleri yayık gibi vurur diyor Allah-u Teala. Yayık. Bizde böyle bir kalp yok. Bizim kalbimiz günahla dolu. Biz hiç Allah anılıyor. O Hazreti Peygamber'in ismi anıldığı zaman da Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ama Allah'ın ismi anıldığı zaman da geriliyor adam. Orada bir şey yok. Anlayın mısın ne demek istediğimi şimdi? Anladıysanız anlamanız lazım bu işi. Yani yeri geliyor Hazreti Peygamber'e Allah'tan daha fazla saygı duyuyoruz. Bu ne olur bu? Bu ne olur nokta nokta ne olduğunu söyleyeyim bakayım. Hadi bakayım soracağım onu size. Bayraktar hocam ne olur sordunuz bu soruyu. 5. sınıfta okuyorsunuz. Halbuki Allah dendiği zaman da toparlayacaksın kendini. Biz ne yapıyoruz? Bayraktar hoca da dahil olmak şartıyla. Hoca yani ben istisna değilim ha. İstisna yok burada. Hepimiz hata yapıyoruz. Nerede hata yapıyoruz? Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Allah dedi. Celle Celaluhu dediği yok adamın. Dediği yok. Halbuki diyor ki Allah-u Teala bu ayeti kerimede müminler Allah anıldığı zaman da kalpleri böyle vurur. Vecilet gulubum. Yayık gibi vurur. Bizim o Karadeniz'de yayık var. Yayık. Anlıyor musun? Var mı böyle bir kalp? Var mı bizde? Bayraktarcı'da yok ki cemaatte olsun sen. Bayraktarcı'da. Belki sizin içinizde var. Ağlayanlar var burada. Bazen görüyorum. Ben de hiçbir şey yok. Ben hiç ağladım yok. Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum imâne işte. Bak burada var işte benim dediğim. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları artar diyor. Bak. İman artar işte bitti. Kudüs'ü Allah-u Teala söylemiş bunu. Neyin tartışacaksın daha bunu? Zâdetum imânen. Demek ki değerli kardeşlerim Allah'ın ayetini dinleyip anlayan adam imanı artıyorsa o Enfal suresinin ikinci ayetine girdi. Buraya da girdi. Bu ayeti de girdi. Bu iki ayet onu eller üstüne cennete taşıyacak. Bitti işte. Bu ayetler sana yetti işte. Ama biz Allah'ın ayetlerini okuyorum ben. Geçenlerde burada bir arkadaş ismini vermeyeceğim. Ben burada vaaz edeyim orada ağlayayım. Kardeşim ben ağlamıyorum ya. Deli olacağım şimdi ya. Ya ne biçim adamsın sen Allah'ın ayetlerini okuyorsun. Ağlasana diyorum kendi kendime. Ya sende bir şey yok. Ya ne haldir ki? Sen manayı veren sen, dinleyen o ağlayı sen ağlayamıyorsun. Demek ki bende daha o kalp, o yumuşaklığı olmadı bende. O Enfal suresindeki o durum bende yok. Bu ayetleri ben her gün okurum, her sabah cüzümü yaparım. Her sabah okurum cüzümü ama bende bir ağlama yok. Demek ki bizde noksanlık var, manevi noksanlık var bende işte. Bu açık, net görünüyor. Kur'an söylüyor bana, ben anlıyorum onu. Siz ne derseniz deyin. Bana Kur'an diyor ki oy Bayraktar sen de biraz daha eksiklik var. Çok hamsın sen. Diyor bana onu. Ayet bana konuşuyor. Demek ki değerli kardeşlerim Allah-u Teala burada müminin kalbine sekineyi indiriyor. O barışı, o güveni, o korkusuzluğu, efendim o sevgiyi indiriyor. bir taraftan o inerken yukarıdan bir taraftan bu bileşik kaplar var ya, bileşik kaplar, bir taraftan da iman yükseliyor. Ha, bu işe bak sen şimdi. Allah yukarıdan indiriyor, buradan iman yükseliyor. Öyle. Öyle. Öyle diyor. Burada şimdi ayet böyle söylüyor şimdi. Ve devam ediyor şimdi, bakınız o sekinenin ne olduğunu anlayacağız. Biraz daha iyi anlayacağız onu. Velillahi cunudu semavati vel ard. Göklerin ve yerin askerleri bana ait diyor Allah-u Teala. Bak bak bak, cunud. Cun da asker demek. Cunud askerler demek. Ordu yani. Göklerin ve yerin ordusu, askerleri bana aittir diyor Allah-u Teala. He. Ve kânallâhu alîmen hakîmâ. Allah bilendir, hakimdir. Ayet bitti. Şimdi buradaki cunud kelimesine duracağız biraz üzerine. Yani bunu böyle tak diye geçemiyoruz. Olmuyor. Çünkü ayet durduruyor beni. Burası anlaşılmadı. Ne demek efendim Allah'ın göklerin askerleri, yerin askerleri? Şimdi birinci cevaptan buna verdiğimiz cevap melekler. Yani buna birinci cevap verdiğimiz melekler. Yani yeryüzünde de melekler var, gökte de melekler var. Allah-u Teala bu meleklere çeşitli iş bölümü yapmış. İş bölümü yapmış. Cebrail'e demiş ki sen vahiy taşıyacaksın. Mikail'e demiş sen kıyametin kopuşuyla, dirilişle ilgileneceksin. İşte Mikail'e rızıkla ilgileneceksin demiş. Rızık, insanların rızkını Kadir Gecesi'nde sen dağıtacaksın. O hesaplamanın başı, o komisyonun başı sensin. Kadir Gecesi'nde yeryüzüne iniyor melekler ya. Ha, o meleklerin bir kısmı rızkı. Kim nerede ne yiyecek, ne kazanacağın hesabını Kadir Gecesi yapar. Mikail Aleyhisselam da o komisyonun başkanıdır. Anlaşıldı mı? Ha. İsrafil Aleyhisselam da bu kıyametin yıkılışıyla, işte bu kanunların değişmesiyle, fiziki kanunların yürütülmesiyle ilgili melek. E bir kısmına da demiş siz ölüm meleğisiniz, siz insanların canını almakla mükellefsiniz. O bir meleklere de demiş işte siz de asker olacaksınız. Benim müminimin savaştığı zaman derhal yetişeceksin imdadına. Asker. Ha işte o asker bu işte. Öyle görevler vermiş Allah-u Teala. Tevzi etmiş. Bu Kur'an'da hepsi var onların. Şimdi ben bu askerler ne iş yaparlar onu anlatacağım size. Onlardan bir tanesini Hendek Savaşı ile ilgili olarak Allah-u Teala anlatıyor. Nerede? Ahzab Suresi'nde. Ahzab Suresi'nde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ne diyor orada? Ya eyyühennâsü zükürû ni'metallâhi aleykum id câetküm cunûdun فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. İşte Ahzab ayet. Tık buldum onu buraya. Ey inananlar! Allah'ı anınız. Allah'ı hatırlayın. Bunu niye söylemiş biliyor musun? Bunu söylemesinin sebebi Allah-u Teala'nın Hendek Savaşı'nı Müslümanlar sanki kazandı gibi oldu. Aslında savaş ortadaydı da kafirler fırtınadan dolayı çekilip gittiler. İşte müminler de zannettiler ki savaşı biz yaptık yani. Kazandık ha bu işi filan. Derken böyle sanki kendilerine mal etmeye kalktılar o zaferi. Allah-u Teala bu ayeti gönderdi. Yo, savaşı ben kazandım. Beni hatırlayın. Beni hatırlayın. Ben orada neler yaptım siz farkında değilsiniz diyor Allah-u Teala. Ne yaptın? Soruyoruz Allah-u Teala'ya. İdca etküm cunudun. Hani size ben askerler gönderdim diyor Allah-u Teala. O Hendek Savaşı'nı siz kazanmadınız. Ben gönderdim askerlerimi. Fe erselne aleyhim. O düşmanların üzerine de aleyhim de kafirlere gidiyor. Kafirlerin üzerine de gönderdim. Rihan bir fırtına. Ha, bir taraftan askeri gönderdim size. Bir taraftan da tabiat şartlarını değiştirdim. O yağmur yağmayan o Arabistan'a fırtınayı gönderdim diyor Allah-u Teala. O fırtına nasıl geldi oraya? O yağmur yağmayan çölde o fırtına nasıl geldi diyor Allah-u Teala. Onu hiç düşündünüz mü? Hem fırtınayı gönderdim, hem asker gönderdim. Ve cunuden lem terevha. Öyle askerler gönderdim ki siz onları görmüyordunuz. Onları düşmanlarınız görüyordu. Düşmanlarınız bakıyordu, "Aa, bu Müslümanlar ne kadar çok ya. Kaçlar ya adamlar." Adamlar korkudan kaçtılar, kaçtılar. Askerlerin çokluğundan. Müminler zannediyorlar ki bu savaşı biz kazandık. Halbuki bir askerin yanına var 10 tane melek. Adamlar korkudan kaçtı gittiler. Şimdi bak Allah-u Teala işte asker neymiş demek ki buradaki asker? Göklerin ve yerin askeri bana aittir dediği şey, işte insanların zafere ulaşması için Allah-u Teala'nın melekleri görevlendirme olayıdır bu. Anlaşıldı mı? Aynı ayeti kerime, geçen an söyledim onu size, bir ara anlattım size. Dördüncü cüzdedir. Dördüncü cüzün sondan 16. sayfasında, baştan da 5. sayfasındadır. Allah-u Teala diyor ki 3000 melek gönderdim yetmedi. 5000 tane daha mühürlü melek gönderdim. Mühürlü. Allah tarafından böyle süvari gibi özel giyimli melekler gönderdim size. Öyle kazandınız Bedir Savaşı'nı diyor. Bedir Savaşı'nı da öyle kazandınız diyor. 5000 melek, 3000, 5000 daha 8000. 8000 melekle kazandım ben o savaşı diyor. Siz kendinizden mal ediyorsunuz onu. Şimdi Peygamberimizin hayatı anlatılırken hiç bu melekler söylenmez, biliyor musun? Müslümanlar falan savaşı kazandı, falan savaşı kazandı. Şirk. Bu şirktir resmen. Buraya nokta nokta demiyorum. Niye? Allah-u Teala diyor ben kazandım bu savaşı, sen diyorsun o kazandı savaşı. İşte tarihimizi de yazarken hep yanlış yazıyoruz. Allah bize bu zaferi nasip etti demiyoruz. Tarihi de böyle yazıyor. Kuru tarih, kuru. Fatih Sultan Mehmet kazandı İstanbul'un fethini. Hayır, Allah kazandırdı. Niye mal ediyorsun oraya sen o işi? Ha işte. İşte burada Allah-u Teala bunları öğretiyor bize. Bak İslam tarihi okutulurken bu ayetler olmadan İslam tarihi okutulamaz. Hep yanlış okutuyorlar İslam tarihini. Yok efendim 7 tane at vardı Bedir Savaşı'nda, 10 tane süvari vardı da kazandın savaşı sen. Öyle zannediyorsun sen. Allah-u Teala diyor ben kazandım onu. Peki hangisi doğrudur şimdi bu? Allah-u Teala bunu söylüyor Kur'an'da. Demek ki Müslümanlığın tarihini bile yanlış yazmışız. Okuyun bakayım hadi şiiri, okuyun bakayım. Okuyun bakayım bulacak mısın? Ha, dolayısıyla değerli kardeşlerim, Peygamberimizin hayatı yazılırken ayetler olmadan yazılamaz. Peygamberimizin savaşlarını bile ayetler olmadan izah edemezsiniz. İşte Allah-u Teala Hendek Savaşı'nı izah etti. Allah-u Teala Bedir Savaşı'nı izah ediyor 4. cüzde. Söyledim size. 8000 melek. 8000. Dolayısıyla şimdi ne çıktı buradan? Şu çıktı. Allah-u Teala diyor ki bu cünüdü semavati veller bana aittir. Göklerin ve yerin askerleri bana aittir. Derken işte Mekke'nin fethi veya ondan sonra Müslümanların yapacağı bütün savaşlarda, ama hakiki Müslümanların kalpleri sükunete ulaşmış, kalbinde şüphe olmayan, sadece Allah'a yönelmiş, şirk olmayan, kalbe mensup olan adamlara ben Allah-u Teala diyor yardım ederim. Ve ben askerlerimi gönderirim. Derhal hemen emir veririm. Seferberlik ilan ederim melekler arasında. Hemen gönderirim diyor. O. Bu o. Yalnız Yasin suresinin son sayfasında bir ayet var. O da dedi bana ben niye demiyorsun? Şimdi bak ha şimdi dedin bana. Orada da bir askerden bahseder Allah Celle Celaluhu. Oradaki asker kim biliyor musunuz? Oradaki askerler böyle bir büyük adam edinirler. O büyük adama ismini vermeyelim. Yanlış anlayıyorsunuz beni hep. Paraktır hocam yanlış anlıyorsun. Ne yapayım? Bazı adamlara taabbud eder. Tapar. Nokta, nokta, nokta. Ne demek istediğimi anlayın. Allah-u Teala diyor orada ki, ya Muhammed, benden başka insanlara taabbud eden adamlar, benden başka insanlara sanki bana namaz kılıyor gibi boyun eğen adamlar, görüyorsunuz televizyonda neler yapıyorlar, o sahte şeyhler. Onlar sanki onların hazır ol vaziyetindeki askerleri gibidir. Orada da asker geçiyor. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْلَرُونَ Cündün asker değil mi? Muhların da hazır ol vaziyetinde asker. Onlar sanki onların o putlarının, o bana şirk koştuklarının hazır ol vaziyetindeki askerleri gibidirler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Orada da asker geçiyor. Ama bu asker sahte asker, şirk askeri. Başkasının kulu olan asker. Anlıyor musunuz şimdi? Orada da asker geçiyor. O ayette de belki bende de asker kelimesi var. Ben niye söylemiyorsun? Heh. Onu da söyledik şimdi. O da nasibini aldı. Şimdi Allah-u Teala diyor ki bütün bu işleri niye yapıyorum ben? Bu kadar işleri sergiledim ben burada. Bu kadar şeyleri anlattım size. Dün akşam bitiremedik onu. Bu akşam devam etti. Ha, benim bir hedefim var diye Allah-u Teala. Benim bir gayem var. Benim gayem ben değilim. Benim gayem sizsiniz diyor Allah-u Teala. Bak ama nasıl diyor? لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Sizi altından ırmaklar akan cennete koymak için ben bunları yapıyorum. Li için demektir. Li yudhilel mu'minine vel mu'minati. Mümin erkeklerle mümin kadınları. Bak ayrı ayrı Allah-u Teala kadınları söylüyor. Erkekler zannediyor ki sadece onlar cennete girecek yani. Öyle şey yok. Bak Allah-u Teala ayrı ayrı isimlerine ait. Mümin kadınlarla mümin erkekleri cennetime koymak için bu işleri yapıyorum ben diyor Allah-u Teala. Bütün gayem bu. Bu sekineyi kalbinize bunun için indiriyorum. İlminizi, imanınızı bunun için artırıyorum diyor Allah-u Teala. Demek ki bütün bu çaba Kur'an-ı Kerim'in çabasını Allah veriyor. Zafer nedir? Zafer. Müminin zafere ulaşması nedir? Öyle bu dünyada savaşı kazanmak değil. İki tane mermi atıp da düşmanı yenmek değil. Zafer Allah'ın cennetine girmektir. Girebiliyor musun oraya? Onu yapabilecek davranışları, amelleri bu dünyada üretebiliyor musun? Bu dünyada güzeli, doğruyu, adaleti ayakta tutabiliyor musun? Ve Allah onun da uğrunda seni cennete sokuyor mu? Ha? İşte zafer bu. Zafer bu. Öyle attık iki tane mermi bitirdik işini. Öyle değil. Bak o da var. Yani o yok demek değil. Şimdi hemen bahane çıkarmayın buradan. Yani. Bayrak yok. O da var. Bu da var. Ama esas benim dediğim bu. Müminin zaferi kazandığını mahşerde anlayacak. Anlayacak. Bakacak ki cennetin kapıları açılmış. Udhuluha biselamin aminin dediği zaman melekler selametle, güvenle girin o cennete dendiği zaman işte o zaman anlayacak ki mümin ben dünyada güzeli ürettim. Dünyada muzaffer bendim. Ben çünkü güzelin peşine gittim. Doğrunun peşine gittim. Adaletin peşine gittim. Sevginin peşine gittim. Bende kin yoktu. Bende nefret yoktu. Bende dedikodu yoktu. Ben biraz evvel burada konuştum. Biraz evvel geçen akşam konuştum gıybetten. Adam benim peşimden gıybet ediyor. Ula varsa bir derdin bana sorsana. Yani daha yeni burada kürsüne iniyoruz aşağı adam dedikodu yapıyor. İşte bu güzeli üreten adam, bu doğrunun peşinde olan adam, bu Allah'ın yolunun peşinde olan adam, sırat-ı müstakimde olan adam işte zafer orada. Zaferi kazanmış zaten o adam. O adam zaten düşmanı eritmiş zaten. Kötülüğü eritmiş zaten. Kendi iyi üretiyor zaten. Bitti zaten. Zaferi kazanmış. Nefsiyle olan cihadı kazanmış zaten bu adam. Aklıyla güzeli üretiyor. Kalbinde zaten sevgi var. Nefis zaten onu yenemiyor. Düşmanı zaten bitirmiş. İşini bitirmiş. Allah-u Teala peygamber böyle demiyor mu? Nefisle mücadele en büyük savaştır demiyor mu? En büyük cihattır demiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu? Heh. Bir lokma da su getirmiyorsunuz buraya. Ağzım su az da. Bir daha akşam buraya su getir. Şimdi olmaz. Başka ne yapmak için? O cennetime sizi koymak için benim diyor Allah-u Teala bütün bu peygamberleri göndermem, bütün bu meşakkatler, bu kadar peygamber öldürüldü, doğrandı, kesildi, kovuldu, memleketinden çıktı. Bütün bu çabam sizi cennete koyayım diye. Başka? Ve yukeffira ankum anhum seyyiati. Ve o mümin kadınlarla mümin erkeklerin günahlarını örtmek için. Elime silgiyi aldım diyor Allah-u Teala. Kulum bir günah işlediği zaman da istiyorum ki sileyim onu. Bütün çabam silmek, affetmek. Biraz yalvarın bana diyor Allah-u Teala. Biraz doğrunun peşine gidin de şunu affedeyim sizi de, sileyim sizi de, sileyim sizi de diyor Allah-u Teala. Ra'd suresinin son sayfasında şöyle diyor Allah-u Teala. Yemhullahu ma yeşâ'u ve yuthbit. Allah dilediğini siler Dilediğini kaydeder. Demek ki değerli kardeşlerim, eski hocalardan biz medresede okurken biz şöyle öğrendik. İyi dinleyin beni. Şimdi sağımızda solumuzda melekler var ya, bunu geçen akşam söyledik. Birisi kiramen katibin yazan sevapları, birisi de günahları yazan. Fakat bize anlatılan medrese de doğruymuş. Sağdaki melek sevap işlediğimiz zaman tak hemen yazar. Soldaki melek günahı yazmaz. Bekler ki o 24 saat günün sonuna kadar kul belki istiğfar eder. Da Rabb'i affeder onu, bekler ki sileyim onu yani. Elinde silgi bekliyor yani, silmek için. İşte değerli kardeşlerim, Allah-u Teala burada diyor ki ve yukeffira anhum seyyiatihim. Günahlarını, kötülüklerini örtmek için onların ben bütün bu fetihleri koydum burada. Bütün çabam bu. Sekineyi indirmem bu. Bütün davam diyor Allah-u Teala, sizin günahlarınızı örteyim de sizi cennete koyayım. Niye burada günahları örtmeyi sonra koydu da cenneti öne aldı? Bunu müfessirler diyorlar. Aslında bu ayetin bu kısmı baştadır. Önce günahları örtüyor, sonra cennete koyuyor. Odur yani. Esası odur diyen Tefsir-i Kebir'de Fahrettin Razi buna değiniyor bu konuya. Haklı. Haklı olduğu için burada söylüyorum onu. Ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ. İşte bunun gibi Allah'ın katında sizin bir kurtuluşunuz vardır. Demek ki İslam terbiyesinin, İslam hayatının ana hedeflerinden biri kurtuluştur. Kul günahları affedildiği zaman, cennete girdiği zaman da kurtuluşa ermiştir. Fevzen azima. Fevz kurtuluş demektir değerli kardeşlerim. Demek ki bu akşam burada bitiriyoruz. Gelecek akşam devam edeceğiz Allah nasip ederse. Ne anlattık bu akşam şimdi? Bu akşamın özeti şu. Allah-u Teala buyuruyor ki müminlerin kalbine sekineyi indirdim. Sekinenin ne olduğunu anlattım size. Uzun uzar diye konuştuk onu. Niçin indiriyorum? İmanlarını kat kat artırmak için indiriyorum bunu diyor. Demek ki iman artıyormuş. İman artarmış. Bunun da ispatını yaptık. Enfal suresindeki ayeti kerime ile bu ayeti bir araya getirdik. İmanın kat kat arttığını söyledik. Ve Allah-u Teala dedi ki göklerin ve yerin askerleri bana aittir. Bu askerlerin kim olduğunu söyledik. Melekler arasında iş bölümü yapıldığını söyledik. Efendim bunları Hendek Harbi'nde ve Bedir Savaşı'nda bizatihi Allah-u Teala melekleri nasıl kullandığını, gönderdiğini, savaştığını söyledim. Onun ayetlerini izah ettik. Bir daha tekrar onu anlatacağım. Ama bütün bunlar, bütün bu fetih dediğimiz, fetih mubin. Hani ne demiştik? Dün akşam. Mubin neydi mubin? Önü açan, istikbalini açan manasına geliyor mubin. Yani öyle bir fetih ki insanı ahirete kadar yolunu, sırat-ı müstakimi, önünü açan fetihdi bu. Bu kalbin fethiydi, bu düşmanın yenilmesiydi dedik dün akşam. İşte mubin kelimesi geldi ahirette altlarından ırmaklar akan cennete sokmaktır. İşte fetih orada bitiyor. İslam'ın açtığı fetih kapısı, fetih mubinle ta Peygamberimizin hayatında başlamış Hira mağarasında, oradan başladı fetih ve fetih müminin cennete girmesine bitiyor bu dedi. Allah-u Teala bu fetihle beraber oradaki o kalbinde sekine olanlarla beraber hiç olmazsa. Belki kalbimize bizim o sekine, o tarzda bir iman, o güçlü bir iman olmayacak.